Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultătorii Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Pe 13 noiembrie, în cadrul sesiunii plenare, Parlamentul European și-ar dori să ratifice acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Chiar inclus în ordinea de zi, ratificarea acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Un fapt împlinit pe care cetățenii pro-europeni din Republica Moldova l-au tot așteptat încă de la adoptarea declarației de independență. Dacă vă amintiți, în această declarație este stipulată clar orientarea pro-europeană, în spirit pro-occidental, a noi entități statale apărute după dezintegrarea Uniunii Sovietice. A fost și scepticism, a fost și optimism exagerat, a fost și realism calculat, dar iată că acest fapt împlinit, când relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova devine una bătută în cuie și legalizată perfect, urmează deja doar statele membre să se pronunțe, iar foarte multe state membre au promis că vor ratifica foarte rapid acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Iată că Parlamentul European, cum să vă zic eu, înseamnă în istoria consolidării europene așa un reboj, o etapă, o mică victorie comună a spiritului european prin includerea Republicii Moldova în circuitul de valori economico sociale, economico-politice și sociale europene. Acum să vedem în ce măsură ratificarea acordului de asociere de către Parlamentul European ar putea influența electoratul moldovenesc. 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! Două linii telefonice, 804-424, 804-422. În ce măsură, spuneam, ratificarea de către Parlamentul European acordul de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova ar putea să aibă repercusiuni sau ar putea să influențeze dispoziția electoratului din Republica Moldova, aflat la o lună de la alegerile parlamentare ordinare. Bună seara! Bună seara! Bună! Mihai! Da? Eu gândesc că ratificarea acordului, eu gândesc că va avea un cum vom beneficia de aceasta și alianța va beneficia de un suport mai mare de la populație, pentru că totuși oamenii vor primi la acest acord ca la ceva împlinit, cum s-ar spune, că de acum s-a asociat și nu mai este cale înapoi întoarsă. Eu așa mă gândesc, că poate e și un beneficiu pentru alianță și a merge mai departe. Și eu mă gândesc că totuși și vizita lui domnul Poroșenko în Republica Moldova tot este un beneficiu pentru alianță și eu gândesc că oamenii care mai sunt rătășiți și care încă nu s-o cum ni deciși vor lua o decizie pozitivă pentru alianța pentru integrare europeană, pentru integrarea Uniunii Europeană. Da, și eu gândesc că va fi un beneficiu înainte și așa și va fi. Da, o seară bună, domnul Mihail Tătărești, următorul apel telefonic. Bună seara! Bună seara, domnul Gerasim! Bună seara! Domnul Gerasim, iată că eu nu v-am sunat 40 de zile. O plecat din viață mămica mea cea bună și scumpă, care cândva mă tale ai numit-o ca ai fi bună de un ministru. Dumnezeu să ierte. Și iată când am fost acasă, dar ea m-a rugat așa. Transmite-le domnul Gerasim, că e de acolo, de la nord, de la Moldova. Și el spune, transmite-le domnul Gerasim atât de mult sănătate cu carul. fiindcă eu n-am știut, dacă am fost la tine, zici, măi, am aflat toată dreptatea, fiindcă acolo la noi, la nord, nu-i ce trebuia să fie. Și încă un lucru, transmit multe condoleanțe lui Constantin Tănase, cel om bun și scump care eu l-am cunoscut și care l-am știut, care am știut pe cel domnul Saharneanu, pe cel domnul Gerasim, care voi pe mine nu știu dacă mă știți, dar eu din talpă vă știu. Da. Și vă doresc mult sănătate și Dumnezeu să-l ierte pe domnul Constantin Tănase, cel care el a spus dreptatea în față la om ca el să înțeleagă tot. Și încă o durere pe suflet. Prima dată când aici în geam n-am auzit eu vocea Basarabiei, m-am dus la un om, dar lui zicea în sat, Goriță Mutu, șofer lucra. Și atât eu m-am dus la dâns și am auzit și eu îl întreb, zic, măi, dar cum de prins tu postul ăsta, că eu nu-l prind, eu nu l-am cum de-l... Păi eu am cumpărat, iată, un tranzistor și l-am pus, măi, și iată, acum o săptămână a decedat și el. Când se primește pensia, el a venit, a vorbit cu mine și peste 3 zile a murit și a plecat. Din Doamne, nor oamenii buni. Și am vrut să zic un lucru, că ar trebui poporul și oamenii ăștia buni, scumpi, a noștri moldoveni, să ia cât de puțin de la cel ucrainean, de la cel om scump, care, cum a hotărât poporul, cât de repede a mers în partea cea bună. Că a văzut unii poate ce era, dar ei, îmi pare rău din suflet, când mi-aduc aminte că am avut probleme, chiar și acum când am fost acasă, am îngropat-o pe mama, am 2 frați buni, scumpi, să le dea Dumnezeu sănătate și nepoței și-i scumpi. Da. Dar când a zis așa o vorbă, păi eu am rămas șocat, trăsnit, că spune, tu ești acela care ești pentru ăștia, dar noi suntem cu acel Putin, cu așa, și dacă o să vii, întâi primul ptine o să te împuști, dar eu zic, mai de eu cât am de trăit, cât am avut, atât de trăit, și-o-i pleca și nu-o și problemă. Și voi să rămâneți și o să fie mai bine? Da. Iată, atât și propaganda asta dusă și făcută acolo, când mi-aduc aminte că am lucrat, Doamne, atâția ani fotocorespondent la Viața Sat, la Învățământul Public, la toate astea, acel domnul Gheorghe Alexeiș Copuț, care nu o să luat niciodată, cum spunea, pe anii cia, să fiți obiectivi, să faceți să fie tot bine, să nu spuneți minciuni. Dar aici, acum, tot numai minciuni, Doamne, unde, măi, cum poporul nu înțelege că ne ducem pe calea cea care nu mai fi niciodată? Iată, eu mă gândesc așa, că, Doamne, de-ar veni domnul cealaltă Petroșencu, care eu ustimeț, îl iubesc din suflet, care am văzut cât de frumos grește în limba cea română, sau să zicem așa, cum zic oamenii ăștia, că în limba moldovnească, că cum frații mei zic, că nu e limba română, dar e moldovnească. Da. Lasă așa să fie, dar principalul că e om și aș vrea din suflet ca să înțeleagă oamenii ceea, Doamne, vă rog din suflet, faceți așa, că tare o să fie greu, pe urmă noi înapoi nu o să ne mai întoarcem. Da. Mulțumesc, domnul Delinsky. Domnul Gerasim, o noapte bună și să mă ierte cei ascultători din suflet. Mă rog de mă iertați, toate cele bune. O seară bună. Să revin la subiect. Pe 13 noiembrie, Parlamentul European va ratifica acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. În ce măsură această ratificare, acest act, va influența electoratul moldovenesc? Bună seara! Bună seara! Bună! Domnul Gerasim, scuze-mă, te rog, pentru deranj iară, dar totuși aș căuta să nu mă întrerupiți puțin, în primul rând, de la numele meu, a tuturor celor care îl cunosc pe domnul Tănase, acelor ascultători, condoleanțele noastre, Dumnezeu să-i primească pe cealaltă, să fie, cum spunem noi în popor, țerna ușoară. Așa-i viața și n-o să putem noi să întoarcem înapoi. Aș vrea să mă refer la câteva întrebări. Eu de multe ori am apelat la dumneavoastră, nu vă supărați, ca noi să fim o leacă mai operativi. Să-l luăm nu când ajunge momentul. A rămas o lună de zile, nici mai puțin de o lună. Când noi trebuie atât de tare să ne activizăm în ce privește agitația și dreptățile să le expunem tuturor acelor din jur și mai ales din provincie, care nu predispun de toate necesare, ca să educem. Foarte multe întrebări, foarte multe probleme au ridicat ascultătorii și dumneavoastră nu le-ați preînregistrat. Că pe când ați avea un lucru foarte mare dacă v-ați adresat tuturor acestor partide democratice ca să facă imediat legătură, se ducă cântăriți din România, dar nu Cobzon și alții din Rusia, în primul rând prin sate, se dăiți un concert paralel cu dinși, cu acești să fie duși, înțelegi, unii agitatori care să vorbească poporul din rând, să le explice. Un lucru foarte mare ar face Cristi, care eu îl ascult de multe ori și îi mulțumesc, ar face, mulți sunt aici din raioane, oameni buni, care eu cuvântul pot și știu ce spun. Aș spune altă televiziunea noastră, s-a spus chiar cu două zile în urmă, care de stat ar trebui să transmită, să facă un contrast dintre populație, modelul de viață a populației ruse din părțile răsăritene cu acești de la vest care sunt în provincie, să facă cultura să arete. Ar fi fost foarte, ar fi un contrast care ar fi foarte mare. Deci lucrurile acestea, dumneavoastră, ar putea să le selectați acum, vă rog, eu, și să le înaintați, așa numit, să activizeze toți, de la mic până la mare și prin școli chiar. Da. În ce măsură... Da, o seară bună. Hai să vin la întrebare. Bine, că nu este misiunea mea sau misiunea postului nostru de radio ca să le dea sfaturi politicienilor. Au stafuri electorale, au specialiști, au angajați, pot să ne asculte pe noi și așa mai departe, așa mai departe. Adică suntem un post de radio care recepționăm, facem un schimb de opinii în cadrul emisiunii noastre și cine are urechi să ne audă, să ne audă. Deci nu putem să stenografiem și să dăm rapoarte partidelor. Dar, oricum, sper că aceste sfaturile dumneavoastră, domnul Ghiraș, au fost auzite și luate așa la creion, cum spun ai noștri. Eu vreau să revin la evenimentul important în opinia mea, 13 noiembrie, Parlamentul European planifică să ratifice acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și întrebam în ce măsură această ratificare ar putea să influențeze dispoziția electoratului din Republica Moldova în preajma alegerilor. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Ion, Satanatar Căușeni, eu aseară am grăit în adresă, am rosit un cuvânt în adresă guvernanților noștri, un cuvânt neplăcut, rău, și îmi pare rău, mă căiesc, și rog de mă iertat și rog iertare. Bine, nicio problemă, pentru că avem... Fiți sănătoși și Dumnezeu să vă ajute. Da, o seară bună. Eu cred că n-ar ta, eu cred că oricum... Puteți să folosiți cuvinte de critică, de ocară, pentru că așa este dreptul dumneavoastră în condițiile în care aveți argumente pentru aceste replici. Doar ca să nu le transformăm în niște deprinderi de blamare. Bună seara! Eu vreau să revenim la întrebare, pentru că este una importantă în opinia mea. Alo? Alo? Alo? Da. Bună seara! Bună! George la Cipățin Călăraș. Da, domnul George. Eu cred că mare influență nu va avea, cum va avea, dar nu la toată populația, fiindcă sunt diferiți, sunt oameni care mai gândesc decât, dar acest acord, știți cum noi au gândit că se va parafa acordul sau se va semna și gata, deodată se va schimba totul în bine și așteaptă toți raiul în timp de... Dar noi lumea e depins foarte repede să vadă rezultatele. Și cred că mare influență asupra poporului nu mă avea. Va avea asupra omului care gândește, dar asupra omului care visează, care iubește să fie adus cu amăgit cu bumbunica, nu va avea nicio influență. Fiindcă în mod și campania electorală noi în Moldova, prin sat, eu sunt la sat și văd că dorm. Campania electorală este de asta, așa, merge pe val. Nimeni nu face reclamă, nu... câteva placate, unii și unii, aici cu aleași, cred că cu aceste placate vor câștiga. Ei trebuie să mergi din casă în casă. Eu cândva am fost într-un partid și noi am mers prin toate satele Raiolului din casă în casă și băieți care au idei, care știu ce vorbesc și mai discute cu oamenii, sunt că e jale, jale mare, timp a rămas puțin, cine crede că mai este mult până la 30 noiembrie, se greșește amarnic. Timp a rămas foarte puțin și practic totul se bazează la un concert, două, mai vin de grav la Chișinău ăsta, iar ușata este concerte și prostii mari. Nu știu, cred că acest acord mare influență nu va avea. Da, seară bună, domnul Gheorghe. Dată opinie, să vedem care este următoarea opinie, următorul punct de vedere. Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Victor! Da, domn Victor! Parafarea acordului, eu socot că asta ar fi un lucru foarte bun. Ratificare chiar. A? Ratificare, da. Ratificarea ar fi foarte bine. Pentru că după ratificare, Republica Moldova ar să aibă dreptul să scrie cereri de a fi membru a Uniunii Europene. Mai departe. Dar eu nu înțeleg un lucru. De ce la noi justiția și Curtea Constituțională nu e măsuri cu Dodon, cu Usatăi, la dânși doar în programul lor sunt lucruri așa care discenzează Republica. Da. Seara bună. Cu asta eu vă zic o noapte bună și toate. Și condoleanțele mele pentru domnul Tănase, că îl știu. Și nu odată am fost la dânsul la audiență, pe când lucram pe vremea aceea. Și Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească, să-l primească în partea celor drepți. Da. Toate cele bune. Da, a fost domnul Victor de la Aneni. Următorul apel telefonic de cine este? 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabiei. Pe 13 noiembrie, Parlamentul European va ratifica acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și întrebăm în ce măsură această ratificare ar putea sau va influența Parlamentul, pardon, va influența electoratul sau dispoziția electoratului din Republica Moldova. Alo? Alo? Vă ascult, bună seara. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Ion din Călăraș. Încă o dată? Ion din Călăraș. Vă ascult, domnul Ion. Domnul Arcadie, știți, ratificarea acordului de asociere e un lucru foarte îmbucurător pentru cei care se bucură de succesele partidelor care sunt în alianță. Aici pentru alianța, mai iertați, nu alianță, dar pentru Uniunea Europeană. Da. Dar pentru cele partide care nu acceptă, eu să spun, iată, o parabolă este în Sfânta Scriptură, a bogatului și săracul Lazar. Și o muri și bogat, o muri și Lazar, și o să unul în rai, altul în iad. Iată, din iad, bogatul s-a uitat, s-a vede pe părintele Avram și zice, părinte Avram, spune lui Lazar să ducă, să întindă degetul în apă și îmi deie să mă ud de buzele, fiindcă tare m-am mai chinuiesc aici. E fost polemica multă, dar până la urmă Lazar îi zice, am patru frați acasă, se spune lui Lazar să ducă, să le spună cum eu mă chinuiesc ca ei să nu repete ceea ce am făcut eu. Și părintele Avram îi zice că au legile lui Moise să le îndeplinească. Spune că nu, dacă s-ar ridica cineva din morți, s-ar duce, ar asculta. Și atunci părintele Avram spune că dacă nu ascultă de legii, în zadar s-ar ridica morții, ca să le spună. Iată, așa și aici. Ratificarea acordului de asociere este pentru cei care acceptă Republica noastră ca să intre în Uniunea Europeană, dar pentru ceilalți este egal cu zero. Iertați. Da, o seară bună. Seară bună. Formul continuă cu apelul telefonic. Ce opiniile dumneavoastră? Bună seara! Alo! Avem cineva la liniile telefonice 804-424, 804-422. Vorbiți? Da? Pe 13 noiembrie, spuneam, Parlamentul European va ratifica acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și întrebam în ce măsură această ratificare, acest act important, ar putea să influențeze pentru o măsură sau alta, pe direcție sau alta, dispoziția electoratului din Republica Moldova. Alo? Bună seara! Bună seara! Luba Căușeni! Vă ascult! Nu vă spărați, dar și eu am opinia mea. Foarte bine! Aș fi vrut ca să fie ratificarea mai obiective și mai urgentate din motivul că dacă trec alegerile și trec partidele care sunt într-o alianță a Uniunii Europene, cu ratificarea Republicii Moldova către Uniunea Europeană, poate o mai scăpa și noi de toate hoțuie, de toate mășelnișia noastră din țară, fiindcă ne-or mai mări pensiile, ne-or mai da la socoteală care judecători să vii, care procurori să vii, ca este de neamurile lor și prin judecăți, neamurile lor și prin procuraturi și nu mai dăm de cap nică. La noi, la Căușeri, s-au dat 40.000 și cumpere judecătorii apartament și nu s-au cumpărat apartament, dar ești bani la grădiniță, nu s-au plătit salariile. El ieșit cu banii la cnișcă și nu-i dă nimeni la socoteală. Ei, adică oameni de judecată, trași la răspundere, poate mai repede să întrebăm în Europa, să-i trag la răspundere, de la mințitel și pe la mare, ca să știe să răspundă pentru tot și fapt. Nu, unul se îmbogățește, dar și el la însâmblă și cerșesc pe la stiesa socială pentru ajutor material de că vine iarna și n-au ieșit un cup de lemn de unii să iei și cu ei să la bătrâni. Dar el ieșit cu 40.000 de euro la cnișcă. Bună seara și arigere, cât mai rebi, mai obiectiv și mai urgentat. Da, seara bună. Continuă forumul, bună seara. 804-424, 804-422. Două linii telefonice la forumul Vocea Basarabiei. Următorul apel, bună seara. Bună seara, domnule Gerasim. Bună seara, domnul Guț. Alo? Da, vă ascult, sunteți în emisie, scoateți sunetul la radio. Terminați. Domnule Gerasim, ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană este o speranță, poate nu atât pentru guvernanții noștri, autoritățile noastre, cât mai ales pentru noi, cetățenii de rând. Iar cetățenii de rând, cred că văd deja ce înseamnă modelul european de dezvoltare. Ei văd cu ochii lor ce schimbări au loc, chiar în preajma lor. Vă întreb, când au fost date în exploatare atâtea drumuri, sisteme de irigare de tip european? Când au fost renovate atâtea școli, spitale, grădinițe? Și asta tot cu suportul Uniunii Europene și Statelor Unite. Dar apare întrebarea, dar după ce va fi semnat acest acord, eu presupun că lucrurile vor merge și mai departe. Și acum, Doamne ferește, dacă dăm țara pe mâna unor bezmetici, ca Dodonul Satăi, care n-au nimic comun cu noi, băștenașii acestui pământ. Ei sunt străini neamului nostru și se află în slujba serviciilor secrete rusești. Iată cui apără aceste interesele, interesele Rusiei. Oare noi dorim modelul rusesc de dezvoltare la noi? Să trăim așa ca rușii? Eu nu-mi doresc așa ceva. La revedere! O seară bună! Mergem mai departe. 804-424, 804-422. Ascult. Alo, domnul Gherson, 10 secunde spate. 10. Am aflat o noutate. Domnul Alexei, tovarășul ăsta Alexei de la Strășeni, care era cu PPCD-ul, cu Roșca, ia că am înțeles că s-a dus cu USATA, ia ca patriot român care primește pensii de România de general și al cetățenii române. Da. Așa că ia ca și patriot să vede de papur, că e din anta tăși de prost. Bun, hai, domnule, hai să nu folosim astfel de atacuri la persoană. Pentru că nu este bine. Atunci ne transformăm ca și cei răi pe care noi ne dorim printre noi. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă ascult! Bună seara, Voce Basarabie, Vasile Chișinău. Da, domnule seara. Vreau să spun că ratificarea acordului de asociere are o mare însemnătate, mai ales în sfera politică, în sfera organelor diplomatici, organelor statale, vreau să spun, între țările Uniunii Europene și Moldova. Are o foarte mare influență. Are o mare influență în proces de luare a unor decizii între toate statele și țara noastră, care mai pe urmă se reflectă în relațiile în relațiile organelor interne a Republicii Moldova. Așa că pentru noi locuitorii, oamenii Republicii Moldova, așa direct, parcă noi nu cunoaștem nimic, dar în fond această ratificare are o foarte mare însemnătate, domnul Gerasim. Eu aș spune că da, după ratificarea asta, de acum vreau să zic că Republica Moldova își vede direcția spre intrarea în Uniunea Europeană, de a da ce ca să fie membru a Uniunii Europene, dar de fapt s-a mai spus aici. Așa că dați, oameni buni, să ne bucurăm că ne pare bine că în sfârșit am ajuns la acest punct înalt apreciat de toate țările europene. Și vreau să spun că data de 13 noiembrie, asta consolidează toate țările europene, le consolidează să-și ia o decizie să primească Republica Moldova, ori nu să nu o primească în sânul Uniunii Europene. Da. Asta vă doresc cele bune și noapte bună. Domnul Vasile, sănătate, următorul apel, bună. Alo? Da. Alo, bună seara? Alo, bună seara. Deci îmi spune Vladimir Vlaș, Chișinău, deci într-adevăr ratificarea va juca un rol hotărător în dezvoltarea economiei naționale a Republicii Moldova, cu cât sper să mergem, și va fi un mare plus. Dar iată a doua întrebare, sau mai bine zis, un sfat, o informație. Deși ori atât prin intermediul internetului, radioului, televiziunii, presii, spunem așa zis Republica Nistreană Moldovenească, să fie primit lege, o hotărâre care să fie pedepsit, care scrie, care pronunță în parte. Uitați-vă voastră cum președintele din Ucraina, domnul Petru Poroșenko, a făcut o observație mare unui vice-director așa, de securitate, să nu mai pronunță în viitor. Nu există, nu este. Da. Într așa caz, să nu fie nici la dumneavoastră, nici o radio, nici o televizor, liderii de la terasă sau lideri din partea unei partii, să nu pronunță nicăieri așa cuvânt. Nici în limba rusă, nici în limba română. Asta e cu o durere mare. Noi pronunțăm așa zisă, care cineva nu înțelege așa zisă, pe urmă, Republica Nistriană Moldovenească. Nu este, nu există. Corect. Trebuie să-i pedepsit, așa, care pronunță mai departe așa. Cum spune domnul Arcadie? Sunt de acord, este un regim instalat pe teritoriul ocupat. Da, da, da. Bun? Da. Da, la revedere. Trebuie să spunem... Deci, teritoriul ocupat al Republicii Moldova de către Federația Rusă și asta este. Bună seara! 804424 804422. În ce măsură ratificarea pe 13 noiembrie de către Parlamentul European a acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea influența dispoziția electoratului din Republica Moldova? Bună seara! Bună seara! Bună! Sergiu Donușeni. Da, domn Sergiu. Cred că este benefic. Tot salut! Pentru alianță, cred că va aduce ceva puncte. Dar de ună am ascultat despre moldovenii aleg Uniunea Vamală și chiar soția mi-a spus, cred că la moldovenii să-l trebuie un război înainte de alegeri. De Doamne și bă pace, dar cred că cam așa ca să redească moldovenii. Da. Cred că fără război nu scăpăm noi dacă alegem Uniunea Vamală. Dă Doamne și pace că avem familie, avem toți, dar cred că spre asta mergem. Da, dă Doamne să fie pace, domnul Sergiu, și acest acord să influențeze sau să aducă pace. Da, mulțumesc, o seară bună. A fost un apel de la domnul Dușeni. Să vedem de unde este următorul apel telefonic. Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Domnul Gerasim. Scoateți suntul la radio, doar? Lucheriu, deranjare. Da, domnul Lucheriu, doar scoateți suntul la radio. Da, da, da. Și el în genie la mine țipă radio-ul ăsta. Așa e radio-ul, țipă. Dar zic că, da, într-adevăr, asocierea. Ratificarea acordului. Acestui mare document are importanță pentru noi, pentru țara noastră. Ce de făcut? Eu am fost la întâlnire cu socialiștii duminică trecută. N-am înțeles pentru ce îi ratează. Eu i-am arătat domnului care a fost cu noi din partea socialiștilor că ce înseamnă că Iacob Igor Dodon scrie în ziarul ăsta lor Съглашение с ЕС приведет к катастрофе. Я говорю, чьи ел и ланой? Прогнозис, Нострадамус, чьи не ел де шпермите, со спорой? Баба Ванга. Шаду круж. Катастрофы. Ваньте, пояс. Тюрмы собака проблемы легаты де СМИ, де микролиоли нас. Межлача де информари масса, да? По санкции асупра каналului Росія 24. Vreau zic că el nu mi-a răspuns, numai mi-a spus că dumneavoastră știți ce pensie eu am? Și a spus o sumă fantastică pentru noi, așa e de rând, absolut. Chiar tot am avut și noi, am muncit, am avut leaf, am avut, avem o pensie sigur care nu ne aranjează. Dar faptul că el spune, eu zic, dar de unde așa pensie la noi în țară, om bun? El și eu am lucrat mare și am primit atâta și atâta. Și el i-a dat un milion lui Dodon. Eu n-am înțeles în ce fel de unități i-a dat el milionul ăsta. Ce să facă Dodon cu dânsul? Eu l-am întrebat, să mai cumpere încă steagurile astea rozeve cu steaua grețoasă și culoarea lui așa. Da, domnule. Deci și n-are importanță. El a făcut și trebuie să facă. Ce trebuie să facă? Ce face Dodon în genere? Ia uitați-vă, toată lumea se revoltă de faptul că el merge direct împotrivă. Împotriva țării. Și încă îl mai numesc și în ziar și toți și la radio îl numesc lider. Lider. Eu i-am spus și domnului. E atunci când el este legat de națiune. Cum ar fi? Lider național, asta e lider național. Dacă nu are nimic, zic, ce ieșiți voi cu steagurile și alea și numai roșii și, și niciun steag moldovenesc? Nu, am avut. Zic, două steaguri s-au avut ultima dată când ați ieșit. E, și mergeți pe Ștefan cel Mare. Știți că el are steagurile lui, al lui Ștefan cel Mare și nici într-un caz altele care da, domnul Chere. Sunt în afară de... Da. Ca spune, ar trebui pus în afară de lege. Da, vă mulțumesc. Iată, așa e la noi situația. Și s-o, nu a ieșit nimeni din casă să înțelească cu dânsul. Numai eu, bătrână, și încă una care spune totul împotriva parlamentului și guvernului nostru de acum. Ce-a făcut? Ei era bine, doamne, să mă iertați cu vremea da. Era bine atunci când erau foile în... sanatoriu, 12 rubli. Eu am lucrat tot timpul cât a fost perioada asta, n-am avut eu așa fel de spoi în sanatoriu. Și ies ducem fiecare an. Zic, Doamne Dumnezeule, în fiecare an în sanatoriu? Vă mulțumesc, domnul Chierer. Eu i-am rugat numai să mai vad încă o dată filmul Lubovii Golubi cu Iniva Ruse. Vă mulțumesc. Acolo s-arată... Vă mulțumesc, domnul Chierer, pentru că să avem așa o intuiție a folosirii timpului. Bună seara! Nu vă spălați că o să vă întrerup, dar și, să dăm șansă și altor ascultători să intre în emisie. Bună seara! 804424 804422. Alo! Alo, în ce măsură ratificarea de către Parlamentul European pe 13 noiembrie a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova ar putea influența dispoziția sau predispoziția... Alo! Ascultă, alo! Alegătorilor moldoveni, bună alo. Seara! Domnul Gerasim! Bună seara! Domnul Gerasim! Gerasim! E la Drăgușani din noi! Vă deranjează studentul! Mie îmi spune studentul pe Drăgușanii noi. Așa este porecla dumneavoastră? Sau pseudonim? Da, e poreclă și un fel de clicică. Pe asta e poreclă. Da, eu tamam trag la piasca muia. Pomna care n-am putut o vândută, n-am putut să o vând. S-o realizez, o trag la piasca. Foarte bine faceți. Și vreau ca să pun toți milionarii ăștia din Parlament și trag firișii la piasca și le mai purgă câteva milioane în buzunarele lor. Bun, acum noi avem o altă întrebare. Da. Da. Pe 13 noiembrie spuneam Parlamentul European va ratifica acordul de asociere. Da, eu sunt de acord. Eu sunt de acord. Ea fi cu europeană, ea trece cu acordul european. Dar totuși trebuie de ținut relații și de acord cu Rusia. Păi de ce noi nu le ținem, ei ne închid și ne ușid. Da. E că pentru la noi sunt o grămadă ca Moldova. Da, domnul studentul. Deci, da. Noi n-am interzis nici călătorii de rușilor, nici aflarea rușilor în Republica Moldova. Da, foarte bine. O secundă, noi vânăm. Noi n-am interzis nici mărfurile rusești pe piața noastră. Iar ei de ce? Ne trimit oameni acasă, ne blochează exporturile. Păi noi vrem să trăim bine cu toți, dar dacă ei nu vor să trăiască bine cu noi, ce să le facem? Trebuie să-i primim așa frumos. Păi primim, o să le dăm femeile, copiii, să le aibă o lecuțică așa în posesie. Dar le dăm tot, și casa, și masa, ne bagăm sub pat. Dar de ce? Noi trebuie să le dăm lor, dar ei nu ne dau nimic. Ei ne dau nimic. Păi ne dau în cap, ne dau în cap ce? Gaz de 400 de dolari, embargo la miere, la piele, la patajele. Cum așa ce să faci? Păi cum așa ce să faci? Ia că așa să facem. Îngheață mierele, vă îngheați poama pe haraj, vă îngheață mierele pe copaci. Da, țara noastră e distrusă, e ruptă în părți. E ruptă. Țara noastră e ruptă. Și cine ruptă? În câteva părți. Cine ruptă? Da. Țara Basarabia trebuie să meargă până la râul Bug. Da. Da. Vă mulțumesc, domnul. Cernăuțu, tătăb și a Basarabii. Vă mulțumesc. Da, e dat. Vă mulțumesc. Asta deja e o altă poveste. pentru că Ucraina merge și ea cu noi alături în Uniunea Europeană. Ne lămurim noi pe urmă. Să revenim la întrebare. Bună seara! Alo! Domnul profesor Tudor Ioan Gheorghei. Bună seara! Referitor la întrebarea dumneavoastră, noi avem așa părere. Vreau zic că ratificarea acordului, în primul rând, vreau zic că dovedește faptul că munca enormă care a fost depusă de guvernarea noastră de la Chișinău, de pro-europeană, vreau zic, coaliție pro-europeană, în primul rând, vreau zic că și lucru enorm a structurilor europene care au contribuit, au inițiativa respectivă. Adică acest lucru enorm s-a finisat, adică legitim, din punct de vedere juridic, legitim, adică acest acord, adică s-a finisat, s-a pus punct. Acesta este un semnal dur, adică celora care nu acceptă, vreau zic că ei se uită în altă direcție, vreau zic că spre Kirghiz, Tajik, Uzbek și așa mai departe, vreau zic că spre Kazahstan, încolo. Vreau zic că asta e un semnal pentru dânsii care se gândească că n-au întoarcere. Vreau zic că acest acord, vreau zic că finisat juridic de acum, el, cum spune, confirmă faptul că cursul nostru european nu mai este, vreau zic că, adică, el e irreversibil. Vreau zic că el, cum spune, merge înainte și nimeni nu poate să, vreau zic că, să schimbe acest curs. De acesta, semnalul acesta dur față de dușmanii care noi avem, Dodon, Voronin, vreau zic că usate și așa mai departe, le dă un semnal dur ca să nu facă de cap, pentru că nimeni niciodată nu o să mai schimbi acest, vreau zic că, curs care noi l-am acceptat și ne bucurăm de faptul este că acest lucru e enorm, acest document e enorm de important, vreau zic că este finisat juridic și nici... Nimeni, nici o forță în lume nu poate, vreau zic că. Vreau zic că, a doilea moment, vreau zic că, noi, Republica Moldova, cetățenii, societatea noastră, trebuie să bucure de faptul ăsta. De ce? Pentru că 28 de state europene, 28 de popoare europene, vreau zic că asta, parlamentele acestor popoare s-au adunat, au discutat, vreau zic că acest acord al nostru, dau, vă zic, zile întregi, pentru că, cum spune, trebuie să fac ședințe și așa mai departe. Deci, popoarele europene au grijă din noi și ei au acceptat această, vă zic, acest document și au dat o rezoluție pozitivă. Da. De aceea trebuie să ne bucurăm cu toții și, cum spune, cu speranța că noi suntem de amul cumpas în Europa. Seara bună! Continuă forumul aici la Vocea Basarabiei, următoarea opinie, următorul punct de vedere. Următoarea remarcă, bună seara, 804-424, 804-422. Forum aici la Vocea Basarabiei și având o linie telefonice, avem o întrebare. Cum ar putea să influențeze dispoziția electoratului din Moldova ratificarea din 13 noiembrie de către Parlamentul European a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova? Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Vasile din Chișinău, vă deranjează. Ascult. Eu am ascultat atent cele ce au spus antevorbitorii mei, inclusiv cei ce se referă la Partidul Socialiștilor. Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu multe cei ce au spus oamenii. Eu consider că acest acord care va fi ratificat acum la data de 13 noiembrie este un acord pregubaș pentru Republica Moldova. Uitați-vă, acum Moldova o ratificat din partea ei acordul. Și acum ce avem? La nord toate livezele sunt în prăpăd. Oamenii care au investit sute de milioane, zeci de milioane de lei, nu știu ce să fac cu producția aceasta. În loc de europeni... Dar ce are acordul cu producția? Poftim? Ce are semnarea acordului cu producția care... cu embargo? Acordul în afară de partea politică, mai are și partea economică, care nu este avantajoasă pentru noi. Da, ați citit-o? Pentru europeni, poate și este avantajoasă. Da, ați citit acordul cumva? Că eu le citesc de obicei. L-am citit. Și? L-am citit. Și când vor intra mierele europene fără taxe în Republica Moldova? Peste câți ani? Când vor intra mierele? Europene pe piața Republicii Moldova fără taxe. Și când vor intra, când vor intra mierele moldovenești pe piața europeană fără taxe? Îmi puteți spune? Spuneți când vor intra mierele moldovenești pe piața europeană. 80.000 de tone pot intra de alaltă ieri încă. 80.000 de tone. Dar știți că în toată această perioadă exportatorii noștri au vândut doar 900 de tone pe piața Uniunii Europene. Și de ce n-au vândut? Și de ce n-au vândut mai mult? Dar de ce? Stați puțin. Noi ne dă 80.000 de tone, dar noi n-avem capacitatea nici măcar 1.000 de tone să livrăm. De ce? Deoarece europenii mierile noastre nu le vor. Cine v-a spus? Nu, celelalte produse care sunt... Dar rușii de ce nu le vor? Rușii nu le vor deoarece noi am semnat acordul de asociere, inclusiv și partea economică. Și care e problema? De ce ar trebui să ne dea cu maciuca în cap că am semnat acordul? Noi ce dăm dar nu dă cu maciuca în cap. Dumneavoastră, gândiți logica, da? Noi până acum toți banii care le făceam, în mare parte, da? 70% din remitențele care le aveam erau remitențele oamenilor care muncesc acum în Rusia. Noi acolo desfăceam producția noastră care asigura 30% din buget și din PIB inclusiv. Dumneavoastră ați citit acordul de liber schimb în zona CSI? În zona CSI nu l-am citit. Ia să-l citiți că a fost semnat de Filatel în 2010 și de Putin, așa, și de Putin și de toți. Și să vedeți de ce Putin nu respectă acel acord, pentru că noi suntem și în zona... Deoarece noi avem un alt acord cu Uniunea Europeană care... Regulamentele tehnice, celelalte regulamente referitor la standarde de producere sunt incompatibile cu acele documente care au fost semnate de Moldova. Nu este adevărat. Inclusiv acordul de liber schimb nu cu CSI. Nu este adevărat. De ce dumneavoastră spuneți? Argumentați, vă rog. Păi, pentru că standardele europene și standardele la miere sunt mai înalte decât standardele de livrare a mierilor în Federația Rusă. De ce Rusia n-ar vrea să le vinde mier la standarde mai înalte? În primul rând, acordul de asociere semnat de Moldova cu Uniunea Europeană face ca 70% de export care noi îl aveam până acum să fie re-export. Despre asta a spus și domnul Candu, deci, acum vă spun... actualul ministru al economiei. El a spus în felul următor că sunt și rușii ne-au atenționat de 2 ani din urmă că sunt premize ca după semnarea acordului de asociere a părții economice ca în Federația Rusă să vină producte produse în Uniunea Europeană, înțelegeți? Fără taxe. Deoarece Moldova are acordul cu... Adică fiere... Domnul Vasile, eu vă recomand, ca să terminăm acest schimb de dialog, vă mai revine, vă recomand insistent să citiți acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. L-am citit. Și mai citiți-l odată. Și răspundeți-mi la întrebare. Răspundeți-mi încă o dată. Când mierele Uniunii Europene vor intra fără taxe? Gem de ce se întâmplă munte. Vă mulțumesc. Numai gem. Eu am fost un producător moldovean și numai geme, dar are frigider de 2500 de tone și ține mierele și nu le dă pe piața internă. Eu am cunoscut de meu. Nu le dă pe piața internă. Așteaptă prețuri mai bune pe piața externă. Așa că nu mai gemem. Chiar atât de general. Acum vă recomand să vă citiți. Când mierele europene vor intra fără taxe în Republica Moldova, conform acestui acord de liber schimb aprofundat cu Uniunea Europeană, ca noi să le putem reexporta. Sau moldovenii sunt nebuni ca să nu exporte mierele lor și să reexporte mierele europene. Citiți, vă rog, acordul. Și mai citiți și acordul liber schimb în cadrul CSI-ului și vedeți câte puncte încalcă Rusia punându-ne acest embargo. Și mai citiți acordul, da? Și condițiile de obținerea calității de membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Și mai citiți tarifele recomandabile 5 categorii de tarife ale Organizației Mondiale a Comerțului și pentru Rusia și pentru Republica Moldova. Și o să vedeți de ce Rusia încalcă aceste recomandări. Cu poveștile astea, așa pur și simplu că e pe gubos. Bună seara! Alo, domnul Arcadie, n-am vrut să sun, dar m-a indignat o ministra. Nu, chiar m-a dus la o condiție Nu, lăsați condiție că omul eu i-am recomandat, este opinia lui, dar i-am recomandat să mai citească documente, să nu vorbim așa. Eu nu pot suporta ministra care când țara arde, ies și prind a face demagogie. E clar că bună ziua, sunt multe nuanțe care nu ne dar să vii încet ce vreau să învățăm și cred că dacă ratificați acordul, asta înseamnă că Uniunea Europeană ne recunoaște ca o națiune, ca oameni deștepți, oameni culturali, pur și simplu noi am fost, da, am fost într-un sistem care încă era, știi cum, nu știu cum era, Sovietul Soiuz era, care era nică, care era sărași, nică era pet. Dar noi am trecut la un alt sistem de trai, că dacă muncești, dacă nu muncești, ești nică. Dar ești nică, vezi și vipet. Și acolo asta e problema, că ei se rup părul de pichet, că nu reușesc, pentru că așa e sistemul vechi. Așa că ratificarea dumneavoastră, asta e o recunoaștere a Europei, că noi suntem o națiune și trebuie să ratificăm și să mergem înainte, așa cu tot cu critici de astea sunt de astea țigui colorați. Deci țigui colorați, dacă două ploaie mai mari, 10, e culoarea, vezi cum rămân cenușă, că astea sunt oameni răi care, eu nu-i pot spăta, nu trebuie să sunt, că nu te întâlnă asta, dar m-a revoltat și cred că aici l-am care vreau bine țări, nu mai de bine zi, mă, ați gândit după votare, ați gândit. Avem tot anul, 5 ani înainte să votăm, ăsta să grăim și să dăm la dază pe toți care fac încălcări. Dar mâine până la votare trebuie să grăim numai de bine și cred că o să reușim. Speranța moare ultima. O seară bună! O seară bună! Eu de ce recomandam? Pentru că uneori discutăm fără să citim niște lucruri, să vedem niște prevedere, acordul când iese. Când intră în vigoare? Peste 3 ani, peste 4 ani, peste 5 ani, peste 7 ani. Și bate cap Putin ca să facem reexport de ceva. Acum s-au mărit legumele și fructe, citiți statistica oficială a Federației Rusiei în Moscova. Hrișca se va mări de 2 ori acum, că a pus embargo Ucrainei, azi știrea pe RBK, citiți-o. Cu 10-11% s-au mărit deja fructele și legumele în Moscova. Atunci de ce nu le dau voie mierilor noastre în Rusia? Și mare greutate să vezi care export și care reexport, povești cu nemți. Până acum nu s-a temut Rusia de reexport, că oricum producția agroalimentară din toată lumea a intrat în Republica Moldova. Și printre alte, reexporturile și anul trecut, anul s-au crescut un pic, a fost 34-32% din Republica Moldova. Și reexporturile din Rusia prin Republica Moldova sunt masive. Da, Moise Docic. Mergem mai departe. Alo. Da. Alo. Vă ascult. Domnul Gherasim, bună seara. Bună. Domnul Gherasim, spune Ion și mi-a plăcut foarte tare articulația domnului despre socialiști, că i-a plăcut foarte mult campania socialiștilor, având în vedere că se simte pe glasul lui că vrea să scoată dintr-o livadă de 50 de hectare extraordinară, mare sumă de bani, dacă socialiștii de voie să ducă în Rusia. Dar eu aș vrea să spun altă chestie. Eu sunt ca ani destul de tânăr. Și iar vorbim despre societate civilă. Aș vrea să lămuresc situația mea. Sunt tânăr, dar într-același timp acordul semnat nu-mi dă oarecare posibilitate ca să mă relaxez sau să mă... Poate și am un accent, eu îmi cer scuze, domnul Gherasim, poate am un accent așa mai rusesc, dar asta e viața. Deci chestia e că trebuie să lucrăm, trebuie să... Și nu sunt cuvinte de campanie electorală, sunt un om simplu și îmi dau seama că acordul ăsta, ăsta e un acord pentru fiul meu, pentru fiica mea, pentru generațiile de viitor și totul depinde de ăștia care suntem acum abți de lucru ca să-i dăm bătaie și să scoatem țara asta de sub mentalitatea asta de a da o fură de mere și de a scoate cei ce omul lucrează cu ani în Europa și bine mersi cu taxe adecvate și cu o medicină la nivel și cu un grad de, adică învățământul tot ridicat la nivel, el lucrează nu ca să scoată, să vâre 3 lei și să scoată 15 lei. Dar noi asta e o mentalitate prostească. De asta și domnului i-a plăcut chestia cu socialiștii. Asta e acolo sămânța. Oamenii nu pot să înțeleagă că chiar nu știu. Sincer să vă spun, prima dată am nimerit pe postul de radio și am vrut să intru în... pentru că e ceva extraordinar. Oamenii bătrâni deja spun niște chestii mult mai adevărate și mult mai bine puse la punct decât niște chișmiș businessmeni care vor amu Rusie, amu acolo, amu dincolo. Asta e chestia, că suntem o societate puțin strane. Da. Am spus. Da, domnule. Da, vă mulțumesc. O seară bună, a fost domnul Ion. Următorul apel telefonic. Alo. Întrebam că pe 13... Spuneam că pe 13 noiembrie Parlamentul European va ratifica acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și în ce măsură această ratificare ar putea să influențeze dispoziția electoratului moldovenesc. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună! Pavel Lucian, Soltănești, Nisporin. Vă ascult. Domn Gerasim, dar chiar scoate din vălămâli oameni care sună intenționat la Vocea Basarabiei. De ce? Păi au dreptul să sune. Nu, au dreptul. Nici o problemă. Eu aș vrea să atrag atenția aici. Am mai repetat-o și mi-a plăcut cuvintele lui Susarenko. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l ierte, George. Spunea următoarele. A fost educat în familie și taică-i spunea așa. Piciorule, dacă ești prost, nu ești în lume. Nu-s cuvintele mele, dar-s cuvintele de la microfonul Vocii Basarabiei, asta undeva e 6 ani urmă. Oameni buni, vă place cu Dodon? Aflați toate subtilitățile, de unde e el bani? Ce face el? Se duce contra oamenilor săraci, care să-i sărăcească și mai mult. Și habar nu au. Eu nu cred că ratificarea asocierii Uniunii Europene cu Republica Moldova va fi într-o mare măsură, să zicem eu, un procent mare. Pentru că oamenii simpli nu înțeleg absolut deloc ce se trece în Bruxelles, în Europeană, sau aici în Republica Moldova. Eu știu de oameni din sat. Tot mă mai întreabă, ia s-a vorbit acolo, ia mai explică-ne, te rog. Nu înțeleg și ei una știu. Da? Știu comuniștii, eu știu pe Dodon, eu știu pe Natu Satei și iată în felul ăsta, eu vă spun care e mentalitatea aici în satul nostru. Da, mă mulțumesc, domnule. Pare rău, eu vreau să-i aduc aminte omul ăsta care a sunat, care tare se rezvoltă, că de ce, uitați-vă, este negativ, va fi asocierea noastră cu Europeană. Spuneți, vă rog, în Uniunea Sovietică am fost, le plăcea în Uniunea Sovietică 88% din tot venitul Republicii Moldova, numai 12% rămânea aici și eram cu magazinele goale. Cum, domnule, dumneavoastră aici faceți o aritmetică economică? Vă mulțumesc, domnule Chian. A fost ultimul apel telefonic. a fost domnul Lucian de la Nisporien. Eu vreau doar să remetesc în acest context. Adică să căutăm împreună un răspuns la o întrebare. Dacă acum au acest motiv foarte serios, adică între ghilimele rușii, ca să ne punem embargouri, ce motiv ar fi avut atunci când domnul Dodon era viceministru al economiei să ne pune embargo la vinuri? Ce motiv au avut? La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.